informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czarna noc. Touch you trifling lazy ain't worth the cigarette ash. You're just my good for nothing, my sweet hunk of trash. Better check that. You're very short on looks, dumb when it comes to books. You stay full of corn just like succotash. What do you want to do for my rent? You're just my good for nothing, my sweet hunk of trash. Say, I worried you for years. Just a ball fly mooching beer. Why you sweat over a hot stove slinging hay? Working my fingers down to the elbow. I ain't no good for nothing, but I'm still your hunk of trash. Cause you come home too tired to raise just one eyelash. Look out, Angel. You're just a good for nothing, but you're my sweet hunk of trash. Yes, indeed. You better up and know I'll be your hunk of trash forever, baby. Don't give me no plex, I know you're my hunk of trash. Yeah, well, if we be on time for school, I'll be checking it out. And I know that I'm your hunk of trash. Yeah, I'm following my own rules, but you still my hunk of trash. Yeah, that's the way it is, baby. Too late to turn back now. We stuck with each other. Yeah, you better hurry up and know that, right? Cause we gonna play it on out tonight. Yeah, we gonna do it. If it's all night, it's all right. Yeah, you better do it if it's all right. You my hunk of trash. I'm gonna hold on to what I got. Mówi się, że każdy, kto mieszka w Nowym Orleanie i tam tworzy, musi kiedyś oddać hołd Satchmo, czyli Louisowi Armstrongowi. I to był właśnie hołd oddany przez doktora Johna w 2014 roku. Sweet Hunk of Trash to tytuł tego nagrania. Płyta znakomita od początku do końca. Hirek Wrona wita Państwa niezwykle serdecznie w programie, który nazywa się Czarna Noc. Teraz nagranie, którego być może Państwo nie znają, choć melodia jest Państwu wyśmienicie znana, jak również wykonawca i kompozytor. Ostrzegałem Państwa, że kompozycje Państwo znają, wykonawcę również, ale akurat to wykonanie może być zaskoczeniem. Koncertowa wersja Rock It, jednego z najsłynniejszych nagrań nie tylko w historii jazzu, ale w ogóle w historii muzyki. Przypomnę, pierwszy raz publicznie wykonana w 1984 roku, na początku kwietnia, nie pamiętam w tej chwili daty, przez Herbiego Hancocka na rozdaniu nagród Grammy. Wtedy właśnie rozpoczęła się słynna era turntablizmu, bo nagle Herbie Hancock pokazał całemu światu, że gramofon To cudowny instrument rytmiczny. O tym, że rytm jest szalenie ważny, wie kolejny wykonawca, który jest pianistą, ale również DJ-em i producentem. Przenieśmy się do Nowej Zelandii. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Mama Japonka, tata Nowozelandczyk. Od czwartego roku życia gra na fortepianie, a później zaczął uczyć się grać na instrumentach klawiszowych, by wreszcie zawładnąć wszechobecną produkcją DJ-ską i znakomicie potrafi obsługiwać również gramofony. Przeniósł się z czasem do Stanów Zjednoczonych, no bo wiadomo, w tej branży, jeśli jesteś wielki, to musisz tam być, ale wraca do swojej Nowej Zelandii bardzo często i tworzy kolejne fantastyczne płyty. Pomieszkuje też sobie w Nowym Jorku, do którego teraz Państwa zapraszam. support to recycling. Manhattan Street Band, a wcześniej Brooklyn Funk Essentials. Dwa zespoły z Nowego Jorku, które używają żywych instrumentów. Wszyscy muzycy to naprawdę eksperci w swoim fachu i łączą muzykę, którą ja nazywam urban, czyli miejska. Soul, jazz, funk, rap, wszystko razem wymieszane, a po prostu grają bardzo ekspresyjną formę, która jest przyjemna do słucha, do słuchania, a przy tym jeszcze bardzo fajna do zabawy. To z Nowego Jorku. Zapraszam Państwa teraz na wycieczkę do Detroit. Rok 1970 i Detroit Sex Machines. Wtedy to była muzyka eksperymentalna, której nikt tak naprawdę nie grał, bo funk był to niezwykły. Minęło wiele lat, bo aż 33, i ukazał się projekt, który został nazwany The Detroit Experiment. Proszę, posłuchajmy. Zostań w domu z Trójką. Detroit Experiment. To projekt, który powstał no, dosyć dawno już, bo w roku 2003 i był odpowiedzią na Philadelphia Experiment. Wielu znanych muzyków zebrało się po to, żeby razem oddać cześć miastu, które dzisiaj upada i właściwie zbankrutowało, już upadło kompletnie, a kiedyś było siedzibą i miejscem, w którym powstawało mnóstwo fantastycznych dźwięków z Tamlą Motown na czele. To była audycja Czarna Noc, którą przygotował Hirek Wrona. Dziękuję Państwu bardzo uprzejmie za uwagę. No i zapraszam do słuchania Trójki. Zostańcie razem z nami w domu. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie, Andrzej Emol Kowalczyk. To dobry czas na nadrobienie wielu zaległości. Zostań w domu z Trójką. Tu jest mnóstwo dobrej muzyki.